ولګو. سورت شورا دو پنزو سمایاتو گو رئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ دارنگی ماتا تا حکم کرے دو قرآن قرآن حکم اتا تا کرے دے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جاننا نورا لیکن اگر دو من دل رانا نادی بیه من نشا من عبادنا دارنگی زیف دے قرآن کریم بیان کئی نزاب اللہ بنوریم بوتلا اللہ رانا دا دینا دو قرآن و ترکوم سنگز بوتلا اغرانا کافر رانا ولی بوتلا دے کافرونا زکا اول دے د مؤمنان او څو د مؤمنه ما او څو د مؤمنان لاله کفار او ته نه ناتي الله واستا د ترانا دي ایمان وا او څو د کافر تلال او کافر ورکل نه پدې تلو کافرانو ته ذهب الله بنوره الله ترانا بود د دې بے ایمان نه ذکر رانا وا او څو لال د منافقان او کفار سره الله ترانا بود د دنیا کې ایاد منافق سره لگوا ذهب الله بنورهم بوت الله رنا دینا اگر انا چتد سره وا د پارا د اخلاص اولو د مؤمنانو د مؤمنانو سره بلال او د مؤمنه ما ها زکه ظاهر عمل به د مؤمنانو هغه سزا کار کاو او چې کلمه غلط خلق سره لال نو زستا سره مل کرے ما نو چا غلط سره بلال نو په سبب د غلطو بته الله رنا بوتلا څنګه چې دنیا کې ته الله رنا بوتلا نو دارنګي هغه ظاهري ایمان چې دروړو نو په ظاهري ایمان دې نخلاصيږي او ته هم ته الله رنا بوزي قیامت کې او به رنا دې پری دي لکه سورته حدید دیا لسم آیات وګورئ تاسو سورته حدید دیا لسم آیات يوم تقول المنافقون والمنافقات فاورز توائبا منافقان سلی و منافقان خزی جال سمعیا دو بشتمی سپارے سورت حدیث للذین من انظرونا کسانو تاچی مال روڑے انظرونا انتظارو قیم منتا نقت بسم النور قوم چواخلو منگ رناستا سنا منگ با رناستا سنا واخلو لگ منگ تا انتظارو که قیل ارجو او بیلیشی زیلار شئی وراو کوم رستو قلو زان دنیا تا فزدمی سو نورا آدس را چکم رنا دنیا کی و ظاہری ایمان ظاہری دی مومنان نزان بچ کرے و دی ایمان کو وجا او حقیقت کی بکی ایمان نو د دنیا کې هم مؤمنو خو چې د مؤمن سره د قیامت کې روان شي د صراط په پل باندې سمیدان بلا شي رغنابت ختم شي نو دیو بیا وی مؤمنانو ته انظرونا نقت بسم النورکم لګمن ته انتظار وکي چې موږ د رڼا واخلو موه به رڼا کې پاتې شو نو مؤمنان ورته وی یا به فرشتي ورته وی چې لار شي دنیا کې رڼا حاصلېږي دا رنا نن دلتا چه ملاو شوی من دا دا دنیا کی ملاوی دا نو دنیا کی خواهی صرف دا تکار کرو چه ظاہر کے زان دا مومنانو نبچ کرو پا ظاہری ایمان باندے او نور دا کی حقیقت کی ایمانو نو نو سمچو دنیا کی د ارتداد کو وجہ دا اغنا نلا تلوا نو قیامت کے وم دا دے منافقنا اغنا نلا لالشو تیارے کی بپا دی زہب اللہ بنورہم لالا اللہ بودلا اللہ رنا سمچو تیارے کی پاغ شرک و کفر کی پادشو نو پری بری دے لرا قیامت کم پاغا تیارو کی چو بیا بسنیوی نی آتا وم دا غس تیارے کی بیا پا دی رن کن بھئی سمون بکمون عمیون فهم لا یجون سمون کانری بکمون گنگیان دی کانو خوندی لاندو خوندی نا سمون کانری دا اوریدو دا حقنا بکمون گنگیان دی دا وینا دا حقنا حق نمیانی حق ناو دی عمیون لاندری دلیدو دا حقنا حق نوینی نو چلاندو کانو گنگیان دا بیان دا حق نشو نو خلے سے بشی نو فاهم لا یرجو نو دین دا اگردی سیداری تا دینو واپس کی گی اگر سیداری تا نو چو واپس کی گی نا نو ختم اللہ علا قلوبیم و علا سمیم قلوبون اقفالوا بلران علا قلوبیم و جعلنا من بینیم صدن و من خلفیم صدن بس بندون پیرال او ختم پیو لگے گا او کسویب من السمائی فی ظلمات و رعد و برق دا بل مثال او کسویب دا او قصو مانو سر را استعمالی گی نو او یاد پارا دا شک رازی او لشک او لتردید یا او لتخیر ستا اختیار دے یا اول الاباحه تعال رواده یا اول الابهام مبهم نه معلوم نه چې دا مثال دی موقع مخکې مثال دی ما نو او په سمانو سره استعمالیږي سنور اول شک اول تخیر خيار اول الاباحه اول الابهام شک معنی دا چیرا چیز دی منافق دی حالت تاو گورم نزویم چیاو تا دا مخ کی مثال ہوئے ما دام دا سر مناسب دے او کدا اس سے مثال ہوئے ما شک میرے ددپ دی حالت کے دا دور بیمانہ دے چیدا رستا نے مثال ہوئے ما او کدا مخ کی مثال ہوئے ما دور منافق بیمانہ دے نو دا شک دا اللہ ندے دا شک دا مخاطب دے لکه یو سره و یا لکه دا کسان دور دی شک می راجی خدای می دیو نگو نانگاری خوصو دل سرویخ زن خلق بی یا کم و بیش نا اللہ تا خوبا تا دی مخلوق خدا شک دا چا دی دا آغا چه سوکو تا گوری آغا شک دا آغا ناظر دی دا آغا کتون کی لکه صورت صافات صورت صافات آیات نمبر 28 ارسلنا الى مئات الف او يزيدون مالک له حضرت یونس علیہ السلام یو لاکھ خلق تا او يزيدون او په معنا دا وو او یلشک 147 نمبر آیت یو سلو وسلویخ تدوشتم سپارا فارسلناہو الامیات الف او یزیدون لیکلے ما حضرت یونس علیہ السلام یو لاکھ خلقتا او یزیدون یا مشکو چزیاتر دیونا نو دا شک دا اللہ ندے شک دا آغا ناظر دے چسو گوری دا کسان ہوتا یعنی حضرت یونس علیہ السلام یو لاکھ خلق تعالی لے گلے ہو یا سر تپاس یو لاکھو چچابو تکتلو یا یو دے یا سر تپاس یو دے یو لاکھ خلق تعالی یا سر تپاس یو لاکھ فارو سنناو الامیات الف او یزیدون خیال کہو گوڑے انی سے دے دو گوڑے لیکن کچھ ورنہ اولے گوڑے فارسلناہو الامیت الف او یزیدون فارسلناہو الامیت الف او یزیدون مالے گلے دلرا یولا خلق تا یا جاد دینا یا یو تا یا مزیاد یو نلے گلے ہو نو او پمال تردیا او لشک یا او لتغیر یرا ستا خوخدا کدا مخ کی مثال منافق ارتقادی لے او کدا رست مثال وے مسلو هم مثال کے او کدا رست مثال وے ستا خوخدا او للاختیار ستا خوخدا چدا حالت دا محکنے وے ما او کدا رستنے یا اول الاباحة اباحة دا چه دا دوارا دا پارا دا دا لائق دی دا دوارا اولا لائق دی بیمان اللہ اول الاباحة او یا اول الابحام ابحام دا دا دا حالت دا ما تا معلوم نوے چه دا مخی مثال ہوئے موقع دا دا رسو مثال دا دا حال معلوم نوے دا دے چه دے دا کافر اسر دے او کرے دا منافقان اسر دے دا حال معلوم نوے اس پوشن او پا سو مانو اسر شا فسنور اسر او دا او کلا کلا پا ماند وو سر امراجی وو کلا پا ماند او امراجی پدی کی باج علماء چې یو سړی وای چې د پدی الفاظ پوښم په معنا د حروف پوښم نو پدی کی باج مفسرین خو خدمت کړي لکه یو دا غنا ابو البکای عبکری دا غو دجل د تفسیر دے املاء او ما مننا به الرحمن ابو البکای عبکری او داغا اویا کتاب اویا تصانیف شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ طبقات المفسرین کی داغا ترجمہ شائع کرے گا او داغا مصنفات حودلی دی چھ داغا دوال سنگلون دو اویا کتابوں نے لکھلی دی دل خدمتیں کرے دو قرآن و سنتو او داغا کی کتابوں نے لکھلی دی چھ داغا نا بیزاوی نقل کئی داغا نا حمدارک نقل کئی حالو پدی فن کی چیو سرے پا الفاظ پوشم دا ترکیب پا بازو حزین پوشم پا الفاظ جو آپ کری خدمت کرے اگر زان پیدا کئی پدی کی دا فرا کتاب دے معانی القرآن تفسیر دے جلدہ کرے مکن آیا با اس عام ملاوی گی سعودی و دا بیروک چاپو ندی معانی القرآن دا فرا در جلدہ کرے دارنگ درین پدی فن کے مختصر دی غتم شتا درین پدی فن کی مشکلات القرآن دا ابو طالب مکی کتاب دے دو جلدہ کے دے مشکلات القرآن دا ابو طالب مکی تا مختصر مختصر دی کہ زیاد تفصیل دا پارا بیا گوری لو اعراب القرآن دا محمود صافیو گورا بیا دو درش جلدہ کے دے داغا اعراب القرآن علامہ محمود صافی هغه پر حروف او پر الفاظ او کلام کئ ترکیب سره وضاحت کئ پدی بل تفسیر دے اعراب القرآن د محی الدین درویش هغه لب جلدہ کړي اعراب القرآن د محی الدین درویش هغه لب کړي هغه له غوږ دی مختصر یا املا دا یا مشکلات القرآن دا ابو طالب دے مکی او یا معانی القرآن دا نور دیو خود اگد اگد تفسیر صدر تری دیو پائے کہ ارابات ترکی بلند کری دیو اگد تفسیر صدر تری دیو سنگا چھ باز مفسرینو دا قرآن خدمت کرے اگد پاسانا طریقہ چھ یو سرے وی زل لفظی ترجمہ دا کوما او دا غیر پارا دا قرآن تفسیر اخلم لمدارک او کشاف لفظی ترجمہ آگے کرے رہا کشاف او تفسیر مدارک او نور خو ماشاءاللہ تفاسی چو سورا پکے زین و خوگارے پکے پیدا کی گی بیا سو تفاسی دا نہیں انو مذہ کہے خدا لن لن ماو خودو چدا خامخا یو مفسر ترا یعنی یو قران چې ترجمه کوي چې دا خامخاغه سره موجودی په دې مسائل باندې دا کتابونه ترکیبی لحاظ سره الفاظو لحاظ سره عالم دی غټم دی غټ نشي غسته واره واره کتابونه واره هاو خو چې سره ګوري بیا ته نه چې باندې مصیبت داره ها ګورو نه بیا کتابونه واره بیا ګورو نه یوازې د شی محمد طاهر کتابونه چواکی د سروزر په بولی کل پکار دی بهترین کتابونه دی طبقات المفسرین داری کتاب دی پائی کی د 900 علماء تاریخ اگر آغسته دی د 900 دا عالم پا کم فن کی ماهرو دی دا کم سوی سر تعلق ساتی دا دا مفسرین دا دا کم کم تفاسیر دی دا دا کم تفسیر دیر مایان آز دی دا طول اگر ذکر کری دی دا هر یو مفسر تا مصنفات خودری دی تا غا حالات خودری دی تا غا کروال خودری دی تا غا استقوال خودری دی دارنگی فرد بدعاتو کے دا غا کتابو ندی اصول سننا لرد البدعا جاو نور دی البسائن چیو سرے وی زبر مشرکین و شبعات رد کوم دا مشرکان و کم کم شبعات دی نفعی دفارہ دی البسائر گوری او داغی خطر سیر داغی شرح بیا داغی شاگرد شیخ خان باچا ها اللہ دی عمر دران نصیب کی ها غد کتاب دی البسائر اخو شرح کرے گا ها او بیروت چاب ما سر پخانے چاب دی چلی قطر حکومت شائع کرے ها ما سر آگا چاب دی پخانے اگر بیا پی خوز آہد کرے دارنگی حداغ نور کتابونا پا غیر مقلدین و پرد کے چدا پا جائے کم مسائل لی مختصر ارشاد الانام دشی محمد طاہر کتاب دے خیصہ خیصہ کتابونا لی پکا چدا منگو اگورو پا دیزان خبرو من کتاب نگورو وہ کیا نگورو نگر بس اگورو بس من کو کتاب دا پیسہ نجمع کو خد گلے والا خواہ گلے اس خد موبائل لے آغا موبائل چپائی کہ ہر قسم سیزون موجودی مہیا پشپیتا و پاویا زرکی گو زمانگ نے پیسے بیزے دی ارے کہا در زردولس اول کو موبائل زردی سے طالب لا او کشتا زردولس و موبائل وارا انور تو کتاب پیسے لگوا تارا خوزو کو جنگ دا روان دے تارا خو اسلحہ پکار دا تو خو بچے جنگے و جنگی کی بیان کے طلب سوال خلق مسئلہ واری تا پوز باندہ کئی چ کتاب ته سنې ته بسکه مجاهد ته آ د یو اسلحه او سنت جنگي کما جنگ هم څنګه جنگ کې ازغره به سره نشتا ټینګ به سره نشتا میزایل به سره نشتا جنگ به بسکه نو همو هو قران هم نشو اغسته نو کتابونو خدا پرې را کم سے کم چمن په هر فند پورا حدايد پاره موږ له کتابونو پیدا کو هغه جمع کورو او هغه ګورو او هغه تکو نو پدی فن کی دا کتابونا دارنگی او کسویب من السمائے او کسویب من السمائی فی ظلمات و وراد و برق کتاب السیبرے آغم ذکر کئی چھ کلا او پماند و ابو لسد دویلی آغم ذکر کری چھ وو پماند او بانے کلا کلا رازی ابو الاسد دویلی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ شاگردو او دا ابو الاسد دویلی شاگرد یحیی بن عامرو دا یحیی بن عامر شاگردو اغا خلیلو او دا خلیل شاگرد اغا سیبویو سیبوی نحو ذکرو دا خلیلنا خلیل نحو ذکرو دا یحیی بن عامرنا یحیی بن عامر ذکرو دا ابو الاسد دویلینا اغه ته قیدی ذکروی د حضرت علی کرم الله وجهونا نو په دې طریقه مونږ ته منتقل شوی و راغبا ابو الاسد دویلی وا د خپل استاد صفات کاو هر خبره کې به استاد یاداو اگر چې باج خلق هغه تدافیزی ویلې زکا چوی د حضرت علی لا فضیلت ورکا په حضرت عثمان باندې دا فضیلت داغه ناروانو تنقیز دا آهده ما نارواده داو پا محدثینو کیم حضرت نسائی پا پدی صداقت ملاو شو وا چته وای حضرت علی غره کې عثمان باندې دا محدثین نو پدی صدا نه تنقیز د احدهما ناروا ده او فضیلت د یو په بل باندې ناروا نه ده یو کس یو کس استاد ده فزکه خیال ساتي د بل استاد نه نو هغه بل استاد خیال ساتي ها نو ابو الحسن دوی لوی جنازه فضیلت حضرت الله ذکر کوم زما استاد ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم ده زبراغه فضیلت نه بیانو نو ذکر هغه په باره کې یقول الارذلون بنو قشیر انتوال الدار ما تنسیالیا بنو قشیر زما مبارک وي چې ده ډیره زمانہ تیر جوا حضرت علی تایین نه کا څنګه وسموي ډیره زمانہ تیر جوا تاسو شیخ یې نه کا دغه نسبت نن ته کوي کوم چې نسبت چا تکاو ابو الحسن دوی دې تکاو ويقول الارذلون بنو قشیر انتوال الدار ما تنسی علیا تالی نه کا وجه بسنگا حضرت علی دکما بنو من نبین و اقربوه احب الناس کلهم الیا یو دا نبی علیہ السلام دتر زیرے یو دا غو زندے او بل ما تغیر خوخ دے دکا زمان استاز دے استاز خلق یہ رہے تا سے گوڑے یہ رہوئی بیخی نموانک لے گیرے بیا با خلق کوتر کی تاس نموانک لے دے کل استازانو گوڑے بیا با گوڑے نقصانو شی فَأَيَّكُ حُبُّهُمْ مِذَنْ عُصِبَ وَلَسْتُ بِمُقْتِنْ اِنْ كَانَ غَيَّا ہاں ہاں نوزتا کی وہ قمانہ دا چاہتا ہے او سرا بعد آل او کسویب من السمائی فی ظلمات ورعد وبر مثال دی منافقانو مسلهم صفت دی منافقانو او دو قرآن پشان دو باران والا دے شیدہ باران من السمائی دو برنا مثلهم کمثل اللذین فی سویب من السمائی صفت دے منافقانو پشان تد صفت دا کسانو دے چوی پو باران کے او دا باران وی من السمائی دو برنا دیتا تمکین ہوئی باران خاصم دو برنائی دیکھ ایک لکوالے مضبوطوالے پیدا کئی تمکین سرا فی پدی باران کی ظلمات انتیاریوی وراد ان گلزاروی برق ان بریخنائی یجعلونا گرزئی دا باران والا اصابعہم گتخ پلے فی آزانہم فغبن اخفرو کے من السوائے کے دب بچکے دو دتندرنا حضر الموت دیاری دا مرگنا والله محيط بالكافرين الله راګه رکوم کړي کافر ولرا په جهنم کې مثال دې فصیح مثال لے واضح مثال لے مثال مقصد دارې لکه یو خوش بیابان وی دشت وی او پای کې څه کسان روان وی او پاغه دشتو کې تیرو کې په دبان باران شروع شي کلز گلس شروع شی سلی کو چلی گی تندرون او گلی شروع شی عباده اشتانا چزان پکی پٹکی او پلک پلوک دے او تیارم دا تو پدا سے حالت کی او انسان پر غبنو کی گتی ورگی چزر پیدری آواز دناو ری دو نبت شما پر غبنو کی گتی ورگی چزر پیدری کلس کلس دا آواز دناو رم دے نبی بچ شم بچ بشی پوغونو کې چې ګوت ورګي پلک پلوخ باسم کیږي غړې باسم ورېږي او سترګي پټي کې د پاره د دې چې د پې د دې غلې نورې دوه بچما هر مې ملاو شي نه که سترګي پټي کې ام غلې دا که پوغونو کې ګوت ورګي نو ام سلې دا او تور تم دې پلک پلوخ دې په دې نشي بچ کېدې چې یو سره پوغونو کې ګوت ورګي یو سره سترګي پټګي چې د په دینه بدشما د تندن نه په بدشم دارنګي یو منافق دی چې قران بیانېږي او منافق وګونو کې ګوت ورکی چې د قران وا نور ما نذب بدشما قیامت کې چې الله ما فنو ورې دله یا ز قران نوینما دغه قیامت کې ان شاء الله زه خبر نومه زکر زم مجبورو ما ماتا سم مجبوریانوی ایخ مجبوریانو بچی چه دا قرآن دے وا نوری یا قرآن دے و نوینی نپدی نلی دو بانے او پا نا اور دو بانے دے با قیامت کی بچی پا دے بانا بانے بچ بچی نا سنگ چه آغا تور تم کے تیارو کی گلے کی باران کے پستر کو پٹے دو اپو گنو کی پکتو اور کولو آغا سرے نشی بچ کے دے نمنافق دا جہنم دور نا پا نفس پستر کی پٹکے دو دو قرآن نا پناو رے دو پنری دو نشی بچ کے دے خام خواب دا عذاب ملاوی گی ولی یہ دا سا مجبورو ما کنانا سمی کلی وینو دا سا مجبوری دا دا آرچا مجبوریشتا د دنیا مجبوری ته نه پرې دی او د دین مجبوری پرې دی مجبوری دا مجبوری اچھا ځان لا یو باندې کتلې ده تمام مجبوری دا ستاسو مجبوری دا ټول طالبان چې راغلي دا خو کم څه کم شي نه نه 1500 800 په دې لا 800 راځور کوي په هپاز شپته نو په ګینټل د پریشر دا چې بوس کته پورته کوي دا دی ګډې دی دینو موږ نه هم مال زړه په رنګ غټو خو پیرا ما ها پنځوس پیته را دي موږ تک ته رو دوه میاشتې او خود مزدورې میاشتې دي نو له سورو کې لږ روپۍ شوې چې لږ څه زر روپۍ راځي شپاور په ځان یو کړل که څنګه دې کړې شپاور یو کړی دا مجبوری نه وا آج چا ځان له مجبوری یاره لاو می دی نو یاره ګوډ می دی نو یاره کو بل می دی نو یاره دا په دې نه خلاصې کې سیبا هو ٹھیک دا زستا هوش نو دے ستا غوبل دے دین علاوہ ستا لو غوبل بیائیوی یا پا جمعی کیے پا تیم کے اب چا زالا یو بانا پا یو تیم کا تلے دا نو پا دین نشی بچ کے دے عذاب بدل خام خامیر آئی گی آو کا صحیب من السمائے صفت تنی منافق زستان منافق جوڑ کرے وزان قرآن تا نوزگارے بلکل دین سے تعلق نشتا رو بچے چھ دا دون سمو دا سوال سم امتیان اور کئی نفی بیا لو کئی نفی بیا بوس سنبالے اور نفی بیا دا پتی کار کئی کئی بھی کئی نکئی یہ بچی استا امتیان دے کونے پتی دا برازی نا وہ چھ دا قرآن کاری زرسر یہ مولا پریاد اخفل کاروبار سنبال کونے کوزگار شو قرآن تا بلا دیگی نمانگا اس سو کونے مجبوری دا نا آئے کی مجبوری نوا چپائے کی دا دنیا فیدا وا آو دیو خواہ چھ دا دنیا فیدا پر کنی سر مجبوری دا او کا صیب من السمائی فیه ظلمات و راد و بر یا صفت دری قرآن دادا دیو گورا الحمدللہ خپل امتحان مور کے آرے رائے پارچے ورکلا رائے اس کو بیرا ما حلاور کارج کی پارچے ورد دو لسم پارچے مور کلا خپل دسکم الحمدللہ کی یو آرے ننتنے دے بنیر تا پر قرآن مزدہ کی لکلم کی یو اخپلی پارچے مارے ہو کی یو ننتنے نوخار کی پارچے رائے دلته کې من حق خپل سبو کوم زه کوي او خپل کار مو سره کوي کال جانم دي سکوریانم دي طالبانم دي هغه یې به زما د زی خو پرچی دي کنه ولې دا دې پرچی نه وي او ان شاء الله ګور به دوی به خو ځونم راځي کې خیر مثلهم او کسیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق یا چې فرد دی منافقان او پشان د قران والا دی چیرا قران وا چیرا قرآن والا او که یا مثال دری منافقین او دو قرآن پشاند باران والا ری چیدا باران من السمائی دو برنا پدی باران کی ظلماتن تیریوی مراد تیارون دو دشکون و منافقت دے لکا توبہ 45 نمبر آیاتو گوری شکون و شبہات دو مراد دے توبہ 15 اختم آیات نسم اسی بارا انما يستعجلك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم بشک اجازه غوالستان هغه کسان چې ایمان لري په الله پر ځاخر وارتابت قلوبهم او شکل یې داري زړونو فهم في ريبهم يترددون نو دوی په شکل کې حیران او پریشان دي منافقان دي حیران دي پریشان دي منافق ہمیشہ پا شک کرے پاغت یارود شک و شبہاتو کرے دارنگے ورادن گلزار دے گلزار داغی یرا سنگ چے پکلس سرا دے یریگی چرا بانے تند دا پری روز داغلی چرا را ٹوک شو چے خدا با ما تند دانی شی نو دارنگے چے قرآن بیانی گی نو منافق یریگی چے زما حلق دوست کارے کی گی زکا ما خو نقصہ و ندیر کری ری راغی یریگی منافق. سورة توبہ شپک پنزو سیاتو گوڑے اللہ اللہ شپک پنزو سیات وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّكُمْ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ قسمونو غلا منافقان پالا چې بشک دې تاسو نه دي و ما هم منکم او دې تاسو نه الله وي ګور تاسو نه ني دي دوی خوې قسم دې ز تاسو سره ملګری ما قسم دې یو جماعت یو خلجو الله وي انهم لمنکم هو ما هم منکم تاسو نه ني وي پیجنا ته چې ني دي دا قسمونو غري ولکنهم قوم يفرقون لیکن دا یو قوم دے یری دن کے ڈر پکا دا غی نیری گی نوی تاسو سرائما من نیری گی جوی تاسو سرائما ولیکنهم قوم یفرقون بزدری مکوا و میدان ادرے گا میری گا سڑیا ایرد آلانہو کا و برکنو بریخنا سنگا چا پاغا بریخنا مانے پاغا تیارے کی پلکوشیو تا تیو گام دو زی پراناشی ظاهری ایمان زده آسره خلق وی مانا مو سوکهی کنه مومن ده ظاهری ایمان پا که ده کتابونه متابونه خوبی روی کنه دینا مراد ده منافقان و آغلون بی آیات صورت منافقون سنگ آیا کن ازا جا کن منافقون قالو نشهدو من گوایی کن ازا پخلی گوایی کن یا جعلونا کرزی دا منافقان گت اقبلی فی آزانی پوکو گنو قرکے من السوائق رضن تو گت اقبلی گنو کی نگرزی تو لکو ادن نکی جمع رولا گت اقبلی ادن نکی کوشش دا که دا منافق چطول دن نکم کتول دن نکی دیشوی نطول دن نکولی کتول زینا تدید پارا چه مضبوط غفونا بند کما و قرآن وانا و رما او سن پر دیر بد دیگی دا قرآن کولا که دانو تا قگی جو طول اشپا و در خودشتا که پی بد لگی خوچه دا قرآن یک ملکو گل علو خارا او چه گانو تا اشپا و در قگی جو نبیاو لغوز نکو یا دا شید شید شیطان آواز دی او چه دا اللہ و علا آواز دی دا پر دیر بد لگی دارنگی یا اصابه نمراد طاقت لکا حدیث دی بخاری کے راضی اوبا کردی اللہ اسمانونا او سمکی اس بائن وہ دو گتو کے دو گتو سمانا یعنی طاقت پل اصابین مراد طاقت پختو چی محاور وہ یعنی کہ گورے خیال ساتا کی نہیں گورے گتا گورے بانے وہ چلو نو گوت نه مراد سره طاقت د گوتې دز بدر باندې وکم نو په دې گوتې کې دا چې طاقت الله چولې چې سړی باندې او چریږي نو سړی بل خوازی نو بیا ها نو دو اصحاب نه مراد سره ها طاقت ته گوتې هنو دارنګې ها دلته کې یجعلون اصحابهم ینزی پر طاقت استعمالې په خلق غونو کې چمنگ دا قرآن وانورو ان السوائط دا تنظرون دا یرد مرگنا واللہ واللہ محیطن بالکافر نی ہاتھ گونگی سمانا تچ قرآن بیانی نستاد قرآن دا بیان سر مشرک موائد کارشی سنگا چی تورا تیار کی پلکوشی او پاغا تورا تیار کی پاغا پلک سرا ارسخ کارشی نو دا قرآن پا بیان بادا سے ارسخ کارشی نخ کار کیگی دا با الاخ کار کیگی چو قرآن بیان شی نو قرآن پا بیانی دو بانی با ارسخ کار کیگی لکه سنگ چه تور تیار دا او دا بریخنا فپلک بانی تا تلدی پور رنا راشی نو دا قرآن فپلک بانی دا چه با رنا راشی پلک بوش او چه قرآن نی خلق تیارو کرے نو ناو سو گورا بزر طلاق شا دی پنجاب سن علاقو تا خلق سو تیارو کی پروکتے د شرک نه خبر نه ده د منځونو نه خبر نه ده د کوم حالات سره خلق سر ده دلته کې ځان د مسلمانانو خو نو حالات ګوره عقاید ټول ګندري اسی منځونه ده کینو یکاد البرق یطفو ابصارهم کلما ذا دا بل مثال ده د منافقی عملی یو مثال مثلهم کافر سره ورګیدا او کسوی بن مثال اولگی دو دا منافق اعتقادی سرا او یکاد البرق اولگی دا منافق عملی سرا دا منافق اعتقادی پا حکم دا کافر کرے او منافق عملی پا حکم دا کافر کے ندے آقیده سیده او عمل دا منافقانو زکا دے چیری کی غریب درکوک دے نواغی سرم دے آج چاہ سرم دے نو عمل عمل ناکار دے یا کاد البرقو قریب دا بریخنا یقتفو چو ترتی اب سعارو و نظر دستر گدا گئی برق نمراق اغا دلائل دو قرآن دو سنت برق نمراق اغا پلق سنگ چپا اغا پلق باندی ارس اخکارشی نو قرآن باندی با خلق سمشی او منافق او مومن او کافر بتا تخکارشی سنگ چپا پلق باندی ارس اخکارشی عبادیانی کلی نو دارنگی دو قرآن پا بیان بتا تا منافق او مومن اخکارشی چو دا مومنو او دا منافق چې پلق دو قرآن تو گره او که خان سی سی قرآن ہوئے پا سی طریقہ بانی لارشی نو بیا خلق کارکی گا او کدا سی مبهم مبهم دیو نو مرد آخو بیا خودش تکی دا تو تا تو با خلق دا خود تون مرد تو سی چا مسلمانان دی او چې پا سم پا جنگی جا جور نظر تر دی و دا خود زمان پا که خطر دا اللہ دی خیلی دی دا چا قرآن سوی و دا منگ سوایو سکو صحابو حالاتو گوری او چا سم دی یکا دن برکو قریب دا پلک دا بریخنا اغا دلائل دو قرآن یقتفو چوترتے نو منافق بغل پاتشی بیا ازاک اغا سر بیا دلیل نشتا مومن مواحد بخکارشی منافق بخکارشی منافق بغل پاتشی دلیل سر بیا نی یکاد البرقو قریب دا پلک دو برخنا یقتفو چوترتے واخلی ابصارهم نظر دستر کو دا گئی سنچی پا غفلق باندی کلر انسان نظر لارشی نو دارنگی پا پلق دو قرآن سرا پا غفلق دو قرآن دو دلائل سرا اغا دو شرک دو مشرکنا شرک لارشی دو منافقنا منافقت لارشی دلائل پا کخکا رشی کن سنگا چه پا پلق دو داغا بریخنا سرا دو انسان نظر کل لارشی نبی نو رشی کن دارنگی پا دلائل دو قرآن سرا دو مشرک نشرک لارشی موعد شی پا دلائل دو قرآن سرا دو منافقنا منافقت لارشی نو سی مومن شی خوش قرآن نے بیان کا اوی اوہو دا خضر گن کی پروتو ما حکن لما زوالهم مشو فیه خطو پمانا دا اناول سرا اناول خطو پمانا ترتول سرا لیکن صورت قصد شپک پنزو سمایاتو گورے پک پنزو سمایات قالو شلمت سپارا ان تبع الہدا نتخط معکا نتخطف من ارضنا شلمت سپارا شپک و پنزو سمایات قالو وائدا خلق پیغمبر آکا من تابداری وکود سنتو معکا تاثرا نتخطف من ارضنا نواب الولیشو یو یو بکلیشو من دزمکنا خطف دیتا ہوئی پارا بھئی کہ چھ چرت دانی واچے نچرت دانا یو یو زرزر راغونے زرزر راغلی زکا چرگر طول دانی پا یو تیم راغستیشی نا یو یو دانی بانی خلق دیو زرزر راغونے نو کما تا سرا دا پیغمبر تابدار شما نو ما بدا سے خلق یو کی زان لبا شما لکا سنگ چرگا دانا چرا غنڈی یو یو دا سے با یو پاتی شما اسم دن دن دن خلق دیر یری گی تو یارا منگ دا صدا کار گوری تسی کار مو با بیا با یواز شما غم با من بیا خلق نکی حاضی با من بیا خلق نکی کٹ کزی با غم کی نرولی ہاں چینک چیتر موس با ندولی نبیا با دو یواز خوکار گران دید نیز گران نده یواز دید اسام دید که یواز شو خو خب فبی حاکم تاوز پده یو واقعی آخر ده نظام الدین سے پا پنجاب کے حضرت سے بوئی شیخ سے بیو واقعی آدھا ادھر کلکو د حسین علی نور الله مرقدو شاگردان ډیر کلکو د حضرت ډیر کلکو واکې مونږ خواځه د دې زمانه خو سکل کوای خو زما سلام دې کلکې دا سکل کوای اک لکو خلقو سره بایکا کړو کلی کې چې دې سره غم خاطی پاتې په پاتې بچنه کوی بنګم تاسو نه کو په دې نه پاتې کړو یو بل سره خلق پاتې کوي په یو بل وجه ایو دې سره پاتې کوي د دین په وجه دا ډیره خلک هغه نظام دین ها بلارې مرشو یا په دمو مرشو والله علم خو بلارې مرشو یو زیت پاتې شو خلق مرشو خلق را نگه دو دی خدی تووی چه ماو تا بلاو چه قبر باو کنو او مو تووی چه تا دی منگ پلاب تا رکینا او منگ قبر کنو بیارازو خدا و خاوندار قبر تیار کر چه قبر تیار شو اراغ سوی داسی زیو آیا ها؟ او داسی گورو آیا چاگی دوارا رال هنو خضر اوی تاسو پرداو که پا خپل اپلان او نمباو غسل اپلان لپا خپل زیور که پا کفنی که ها کفنی او تورو آچاو برابری که اوز بیولی سنگا دری کسری نو خضر تیوی چه یو خفت کت تونی سا مورتی وی یو کت خفت تونی سا دوارا تاسو شاتا یو کت تونی سا او مکی پا خپل دو خفو پا دی مزکی سر کی خود زوی او پلار جنازه کی رواغ سر قبر خوالی اولی دری کسی دی دو خیزی دی یو سر دا سکلا خوالی دی چی جنا اتلال پخپلا مخشو جنازه تا او خیزی و موت او با پسی او دوی که جنازه او اکلا پدری کسا او خب غم قبر کی دفن کو برابری که دپاس پی خوالی والا اولی او را رواغ سر کسی دا گوگا کن دا څنګه نکواله وا یره بیا می خلک غوا دغه چرار ډیر دا کاوا خلک راغره د تمامي خلک راغره د کلی و تا ځان لګه موږ له موږ ته نه وی وی نه بای وی او دا چلو کو ګوښ تو به وباسا کړه هغه وی غم تم نه پر مسو په تاسو په شرکې غم با تاسو ز ال پرې د ما چې تاسو د شرک او د کفر د بدعات نو توبه وباسې انا هم پرې نه پرې غم تا پاسه کې ما دې نه وین او کده نشی غم ته تاسو پرې ده مرن کدا کده تاسو یې نم پرې ده غم تا غم خاري پاتې څنګه پاتې او څنګه ما وګړه بیا ولا غاسه کوم خیر هغه ته په تایب شو او هغه ټول کلی وي سم شو مې نه خو غالي کنه یا وې د کون دې زویا دې وی نه یا بیا ما غم دې له چا سره غریب غم دې چې بیا ما ته مو چې نه لري خلک اوره ودا د لوګي مل شما اما دا اوتلی لگی یو دیک دوا بھائی ہاں چا دوا آن سوک دیک مارا دی چو بھائی سورا من مالی دی وادا یو دیک غنمی نرولا یو ما خام نرولا بس یار کار سمت بخوا خوا بیغم دا سم دے یہ ربی آواز ما کنگا کت پوزے نکی وہ دا دن پارا کت پوزے پرے دے دا سکلک وہا لکا پنجابیانو کم کلک خنک ورشتا خا دا سکلک وہا لکا پختانم نکم جسنگا پنجابیان دے ادا او بنا ملګری دی پار ځای کې او دیو سمدايه دیږي وای دا من غم خادي تس نسکرا یو ویلو زه یو دوه مو وای دا من کلی کې غم خادي کړه ورا کړه موږ سبا خل بیا غم خادي نه کوي زه سره کوم څه غم خادي ما په ځان غم خادي اځان دریان کړل نو وای دا قامو کلما ظالهم مشوفي کلا چې تیار شي حیا کاو دل برکو کری بلا نو خطف دیته وای یو یو دانا رغستل بیا من خلق یو کی یکاد البرقو قریب را پلک دو برخنا یو تفو چو آخلی او تختی ابسوارون نظر دو سرگو داغی کلما ازواء لهم مشو فیه کلا چرو خانتیاو شدیتا ندیزی فیه پائی کے چکلا رو خانتیاو شدیتا دناو شدیتا ندیزی کلا چ پلک دو دناو شد برخنا نو که تیاری ام گام دو رنا شی نو دے پکی روان شی نو چه کده تیاری شی نو دے بیاو دری گی بیتلی نشی کنه دا سم مقصد دے دو رنا و دو تیارو مقصد دا دے چه کلا دد دنیا فیده وی نو دو دن کار تا بیاخ روان دے او که پر دن کی دو دنیا فیده نئی نو دن لنزی ردی یو مصداق با داوی لکه یو جنازه کې که سفیده ملاویگی نبازی ملیانو لذی و یارا خام خافیده خو بکشتک نور سنین کری خو بکی ملاو شید نصابن ملاویگی جانماز ملاویگی کپلی ملاویگی کچر تختی علوا ملاو شن او کچر تا دا کلک مواحد مومن جنازه و یارا سلزو اس پکی نشتا وچی شنڈو بزو او وچی شنڈی با ارازو نبیانی دا جنازه لا و غریب ده نبیانی دا داگه جنازه لا او چی معتبر مالدار ده نو سنگ بیا روان ده اولا خا کل ما رواری ازواج رو خانتی آوش ده ده تندیسی فی پائی که او کلا چی تیارشی پا دی بانونو قامو دی ادریگی تیارشی مانا چی فیدنی دی دنیا نو آگه لبیانی دی قرآن داجه فجه ذکر کئی لکه صورتی حنسا کرازی پینزش پیتم آیات صورت نزا نسا پینزش پیتم آیات دے پینزش پیتم آیات دو صورت نسا زرزارا سورۃ النساء آیات نمبر دے یوش کیتا یوش پیتا وګوره واذا قیل لهم کلا چوی دجدیتا تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رایت المنافقین یسدون عنک سدودا دارنگی دعویا سورۃ النساء دعویا نمبر آیات دعویا وان منکم لمن لا یبت عنا فاین صابتکم مصیبۃ قال قد انعم الله علی اذ لمکم ماهم شهیدا دارنگی سورۃ حج اول سم آیات ګورې اول سم سپاره دې کې فائدہ دا ځکه ولذی واللسم آیات سورة حج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به نقولشی درر سفیدا خوشحالی کی پاری په دن کې دل کې سفیدا ملاو شو خوشحالی کی و ان اصابته فتنه او قولشی درر فتنه انقلب على وجهه او مراد دې کو تش مصیبت دې او غم دې بیا اولی پا فالمخبانی خسرت دنیا والآخرہ ذالک والخسران ممین سورت نور گورے سورت نور وَإِيَّاتُ وَإِذَا دُعُو اتالیس نمبر آیت انچاس انچاس نمبر آیت سورت نور اتلسن سپارا وَإِيَّكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَعْتُوا إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ او کچر توی دیل را فیدا پا دن کی دو دنیا نرازی اغید دن تا مزعنین پا تلوار پا جلتای بانده سم همان دروانده بیا غیرا وَإِذَا أَزْلَمَا وَكَلَاجِ تِعَلِ شِحِفَ دَيْبَانِ نُقَامُ دَيُودْرِي او که فیدا نیم دے بیانده جی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ قَدَ اللَّهُ لذهبا رخام خابو تلبیو بسمیم طاقت داو دی دودا غی وابسارم طاقت دلی دودا غی ان اللہ دالا کل شین قدیر وزا اللہ خو خنو اسو کزا اللہ خو خشوئے دیدے کی سمرکندی خیستا جواب کرے رے ولو شا اللہ خو خشوئے دا اللہ پزور بانی مان دا خلقو اللہ خلقو بانی پزور توحید مسلا مان لچے خام خابو منی او چا نمانه لی نو دا غینه به طاقت دا اوری دو دلی دو اغسطه وی او بی لاندک اوکانی کلو جتاسو چا نمانه لی سزای ارکو لی او کچا منه لی نو آغیلا انام ارکو لی فاللہ فزور پا خلق بانی مانو ندوری واحدین آهن نجدین ماو تا دور اللہ ری خودری دی ولو شاء الله كثرت خواشه ود الله فزور بان ایمان ده خلقو لذهبا فخامخا بوتل به او بسمیم تا قد اور دو دای وابصارهم طاقت لذو اداغي ان الله على كل شيء قدير بشك الله دي پايوسبان قدرت والا. اول عيسى کې اول باب خدای کې بیان د درو ډلو دا مونږه بیان کو تفسیر سره خدای دې درو آیاتونو سرورو زبيات ترجمه کوم خیال کوي دا ګرامې مثلهم صفت در کافر و پر کفر کے نبی علیہ السلام و صفت فشانتت صفت دا کسانو دے استوقع دنارا چخور بلگی و دسلی ناس تی لا تی خطا شوی فلما پسر کراب و آدما حولو چنو خان کی آغازے چچا چا پر دی سلی ندے او خلق فیدر آئی اور نوا نخلی نور نخلق فیدر آئی نخلی نزاب اللہ نبوزی اللہ بی نور امرنا لا غینا وَتَرَكَهُمْ أَفْرِدِ دَيْلَرَا فَتْيَرُوكِ لَا يُبْسِرُوا اُنْچِنِ مِنِ حَقْ لَرَا سُمُّنْ كَانَنِي دو عَوْرِدُو دَ حَقْنَا بُكُمُمْ گُنگیان دی دوینا دَ حَقْنَا عُمْيُو لَانْدْرِ دلیدو دَ حَقْنَا فَهُمْ دَي لَا يَلْجُعُوا نَدَا گِرْدِ سَيْ لَارِتَا او کسویبین یا مثال دره منافقانو دو قرآن پشاند باران والده چیدا باران من السماید برنا فی پدی باران کی ظلماتون چریوی ورادون گلزاروی برکن بریخنائی یجالونا گردئی دا باران والا اصابعا هم گتخ پدی فی آزانی هم پغو گنو پدو کے من السوائی کے دا بجگورو دا تندنا حضر الموت دا یرد مرگنا والله والله محيط بالكافرين راګه رکون ګره کافر رب جهنم کې یکاد البرق قریب را پلک برهنا یختفو چ اترته واغلی ابصارهم نظر د سرغداري کلم ار وار ازوا لهم مشوفه کلا شروع خان ته او شیطان او دی دی پای کې او کله تیار شي په دینو قامو د یودریږي ولو شاء الله لذهب بسمیم که خواه شوی دا اللہ حضور بان ایمان در خلقو نبوتره بے او بسمیم طاقت داوری دو دا غی آغا طاقت داوری دو غبونه بے اتیا غستیو آغا طاقت کان کری بے او وابسارهم طاقت دلی دو دا غی اللہ بلاند کریو دے ان اللہ علا کل شین خدیر بشک اللہ پا ایسی دے قدرت والا فاخر دا رب زمین منا خافل لنا زلو و نوم کفل اللہ زمین طول بیماران لشفاور پی اللہ زمین پہاد رحم پی اللہ زمین دنیا و دعوی برشانی نصب پی بعض ایک اسانو دعا گانی اکتر دعاو کئی حضمان والدین الی اللہ شفا نصب پی تو حضمان والد سے در تکلیف دے ہوتا مکم تکلیف دے ریسی میں دا بعض طلبہ بیماران لی کرونو کی سکناری نازنانے چا دعا گانی طول اللہ شفاور پی اللہ زمین طول کاؤنو ترسر رکے بعض کسان دا غیث کلمی دی کارونی دی اللہ زمان کارون آغا منت آسان کی منت برابر کی اللہ زمان کاروبانو کی زمان پا عرصیز کے خیر و برکت وا چوا زمان دا دورا اللہ پا خیر خیر سے اختتام تا اور سوا اللہ من دا صحیح توفیق نصیب کا دا صحیح بیان کولو اللہ من دا چانا مم مرعوبا کوا اللہ زمان دخلینا آغا خبریوبا سا اچارا دخلا سند جہنم نیو جریہ گردی ربنا کرو